Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Eylül Çarşamba. Yıl 2022, ay 9, gün 264, Hızır 139. 1444 Hicri, Sefer 25, 1438 Rumi, Eylül 8. Fırtına. Günün tarihi. Ünlü ressam ve ozan Bedri Rahmi Eyüboğlu 47 yıl önce bugün 21 Eylül 1975'te 64 yaşında vefat etti. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra 1931'de Paris'e gitmiş, 2 yıl kalmış, döndükten sonra da 1950'lerde Anadolu halk sanatından faydalanarak yazma, nakış, kilim ve hat sanatında eserler meydana getirmişti. Bedri Rahmi aynı zamanda şiirleriyle de tanınırdı. 72 yıl önce bugünse, yani 21 Eylül 1950'de 5455 kişiden oluşan ve sonuçta 741 kayıp veren Türk Tugayı Kore'ye gitmek üzere İskenderun'dan yola çıkarıldı. Ve 75 yıl önce bugün 21 Eylül 1947'de Zonguldak'ta maden ocaklarında meydana gelen Grizu patlamasında 48 kişi ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızda dünyanın en güzel radyo şarkılarından birini çaldık size. The Beach Boys uzun bir verdikten sonra 2011'de böyle bir parça kaleme almıştı ve yayınlamıştı Brian Wilson prodüktörlüğünde. Radyo, That's Why God Made the Radio diye bir aynı adlı bir albümden alınan bir parçayı çaldık size. Brian Wilson'la beraber Joe Thomas, Jim Patrick, Larry Millis de imzalayanlar arasında geçiyor ve 20 yıl sonra bu gruptan ilk defa bir single çıkmıştı ve 29. stüdyo albümü de aynı adla yayınlanmıştı. Şöyle anlatıyorlar, Jim Patrick diye bir Brian Wilson'la beraber, Brian'la ben bir İtalyan restoranında oturuyorduk ve radyonun ne kadar önemli bir şey olduğunu söylüyorduk birbirimize. Ve bir zamanlar AM radyodan, uzun frekanslı radyodan, böyle senin arabanın oval o şeyinden, mikrofonundan, hoparlöründen geliyordu ses. En iyi ses buydu dedim. Brian da dönüp bu restoranda, evet bunun için Tanrı radyoyu yarattı dedi. Tabii bunu ben bir kenara notunu aldım, sonra da bu şarkıyı böylece yazdık diyorlar. Şarkının sözlerinde de çok ciddi övgüler de var. Radyonun sadası için yaratılmış. İşte bu arabamda giderken dashboard denen işte şeyde radyonun açıyorum şeyini 7 numaralı karayolunda giderken ve ta uzaklardan bütün hatıraları bir anda geliyor. İşte zaten Tanrı bunun için yarattı radyoyu. Nereye gidersen git, şöyle elini bir salladı, bize rock and roll verdi. Ve aşk ve sevginin film müziğini yarattı. Ve bunu böyle dua gibi bir şekilde her zaman radyoda bunu sevgi ve gün ışığını yayar. Bütün bir yeni kuşağı, bütün bir yeni kuşağı diye giden güzel bir şarkıydı. İşte tamam, Açık Radyo'dan da İstanbul Bienali için radyo performanslarını da başlattık, devam ediyor. Çemberlitaş'taki Bienal mekanı Barınhan'da Açık Stüdyo'da devam ediyor. Yani zaten 2001'de Mayıs ve Ekim aylarında her hafta pazartesi yayınladık Bienal Radyo, Radyo Bienal programını. Arkasından da bu sene İngilizce kayıtları da internete konmuştu. Sonra da Bienal'le, Bienal katılımcıları ve diğer dinleyicilerimizle diyalogu da Çemberlitaş'taki Bienal mekanı Barınhan'da Açık bir stüdyoda devam ettiriyoruz. Giriş ücretsiz. Her pazartesileri hariç her gün açık olduğunu da belirtelim. Biz de bu günlerde sık sık size radyo şarkıları dinletmeye çalışıyoruz. İşte bu şekilde dinlediğimiz, bugün başladığımız gibi. Şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. 1847 yılında bugün Britanya sömürgesi olan Mauritius adasında İngiliz genel valisinin eşi Lady Glom bir balo düzenleyerek önceki sömürgeci Fransa'nın adada süren etkisini kırmak istemiş ve davetiyeler içinde iki pul bastırıyor. Blue ve red, yani mavi ve kırmızı Mauritius pulları dünyanın en meşhur pulları oluyorlar sonraki yıllarda. Pulların ikisi de birbirinin aynıymış ve üzerlerinde Kraliçe Victoria'nın resmi varmış. Pullar ilk baskıda 1000 adet basılıyorlar. 21 Eylül 1847'de de dolaşıma girmişler. Hepsi kısa sürede tükenmiş bu pulların. 1993 yılında İsviçre'de yapılan bir müzayedede birer adedi 2,2 milyon dolara satılan Red ve Blue Mauritius pulları bugün dünyanın en tanınan pullarının başında geliyorlarmış. Evet, yani dünyanın en tanınmış sömürgecilik durumunun da ne kadar devam ettiğini bundan iyi gösteren bir şey olamaz. Kraliçenin adını basıyorlar. Dünyanın öbür ucundaki, Allah'ın unuttuğu bir adada biz kraliçenin adını dalgalandıracağız diyorlar. Blue ve red olması da tabii Union Jack diye adlandırılan Britanya bayrağının renkleri. Kırmızı ve mavi tabii. Onda siz bizimsiniz diyorlar sömürgeye. Yani önceki sömürgeci Fransa'nın adada süren etkisini kırmak istiyor ve böyle yapıyor. Yani sen bizim sömürgemizsin diyor ve sonuç olarak günümüzde de devam ediyor aslında. Bu aynı şey şimdi büyük, hem Okyanusya adalarından, Pasifik adalarından hem de başka yerlerinden dünyanın çok ciddi itirazlar geliyor. Başta Afrika olmak üzere tabii. Queen Elizabeth için de basılır belki. Evet, belki basılır. Hiç şaşırmam yani. Ve mavi, mavi ve kırmızı. Onun pullarını da hemen alırız, radyoda da dağıtırız. Geleceğe yatırım. Evet, geleceğe yatırım tabii. 1903'te bugün ise, tarihte bugüne dönersek, ilk kovboy filmi Kid Carson'ın premieri Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış. Aslında Amerikalılar için büyük bir kahraman, bir kovboy işte. Kahraman kovboy. Bir sınır bekçisi kendisi ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunda da görevli bir katil. Aslında soykırımcı Kid Carson, ama Amerikan yerlilerinin topraklarına girdiği mücadele, savaşı anlatıyor film. Yani yerlilere yönelik pek çok katliamda yer almış kendisi, ama biyografisi elbette kahraman olarak yazılmış. Dünyanın en, yani bir sömürgecilikten kurtulan bir ülkenin kendisinin sömürgeciliğe başlaması, soykırıma başlamasının hikayesini bundan iyi anlatan bir film de olamaz. Ta 1903'te ve filmi çekiliyor. Yerli halk karşıtı bir sinema türü olarak Western Cowboy dedikleri, Amerikan kovboylar Aslan Cinotri diye de şarkısı vardı. Bizim dönemimizde. Ve kovboy türünün öncü filmi de Kid Carson oldu. Sonradan John Wayne diye bir aktör, tamamen ırkçı, faşist biri, de en büyük kahramanı oldu. Bu kovboy filmlerinin bizim çocukluğumuzda biz de sevgi, beğenerek seyrederdik. 1962 yılında bugün ise Ankara'da bir grup ev kadını artan kadın kaçırma, taciz ve tecavüz olaylarını protesto etmek için bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Pankartlardan birinde başkaları ayla, biz ayılarla uğraşıyoruz yazmışlar. Sıhhiye Zafer Meydanı'ndaki Atatürk anıtına kadar yürüyüp buraya çelenk bırakmış ve saygı duruşunda bulunmuşlar. Yürüyüşü düzenleyen kadınlar mesai çıkışında evlerine gitmekte olan memur kadınlara da ne olur siz de gelin, hepimizin davası bu demişler ama pek destek bulamamışlar. Etraflarını saran meraklı erkek güruhuyla birlikte 25-30 kadar kadın 1962 yılında bugün bu eylemi gerçekleştirmiş. Evet, tam 60. yıl dönümünde kadınların öncülük ettiği çok önemli bir şey, pek bilinmiyor, konuşulmuyor ama tarihi bir olaydan bahsediyoruz. Evet, şimdi günün özetine geçeceğiz. Geçmeden önce ama şunu söyleyelim. Bugün Uluslararası Barış Günü. 21 Eylül ve 1954'te Birleşmiş Milletler Japonya kolunun barış çanı diye bir şey konmuştu çiçeklerin arasında. Ve bu artık yılda iki defa da çalınmaya adet olmuştu çalınması. İlk baharın ilk gününde Ekinoks'ta, gün dönümünde, bir de 21 Eylül'de Uluslararası Barış Günü'nde. Bu seneki tema 2022'de ırkçılığa son, barışı inşa etmek diye. Bunun kadar geçerli çok az tarih vardır herhalde. Her geçen gün daha zorlaşıyor hem ırkçılığı önlemek hem de barışı sağlamak. Her tarafta savaşlar ve ırkçılığın sayısız gösterisi, faşist ırkçılığın her yerde görülüyor. Ama 2022 teması Uluslararası Barış Günü'nün böyle işte, yani merhamet, empati, diğerkamlık, kuşku ve nefreti alt etsin diyorlar ve dünya kendisiyle gurur duyabilir diye. Bir bilgi de, bir ekstra bir bilgi var mı sende? Dünya böyle. Biyanet'te Selay Dalaklı'nın bir haberi vardı. Orada biraz bu Dünya Barış Günü'nün kısaca tarihinden de bahsetmiş. Aslında bizde de 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak bilinir. Cengiz Aktar hem geçtiğimiz hafta hem geçen yılda bu meseleye değiniyordu. Eski Sovyet ülkelerinde bazılarında 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Şu anda ise bir tek Türkiye'de ve biraz da Kıbrıs'ta kutlanıyor demişti. Esas Dünya Barış Günü 21 Eylül diyordu. Bunun biraz tarihinden bahsetmiş Selay Dalaklı. Birleşmiş Milletler önce 1981'de her Eylül ayının 3. Salı gününü, sonrasında ise 2001 yılında her 21 Eylül'ü tüm dünyada Uluslararası Barış Günü olarak kutlamaya karar vermişti diyor. Türkiye'de her ne kadar halen yaygın olarak 1 Eylül Barış Günü olarak kutlansa da aslında barışı kutlayabileceğimiz iki günümüz var demiş. Evet, Cengiz Aktar bugün olmayacak, biraz rahatsız olduğu için aramızda ama programında, ona da bir günaydın diyerek bize bunu hatırlattığı için de teşekkür edelim ve devam edelim. Evet, şimdi 21 Eylül Çarşamba, özetimiz neydi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açıldı. Ve nasıl bir şey açıldı? Açlık, yoksulluk, yoksunluk, ırk, cinsiyet ayrımcılığı ve tabii iklim krizi konusunda gerçekten canhıraş çağrılarla açıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son derece güçlü, sert denebilecek bir konuşma yaptı. Yani genç insanların ve gelecek nesillerin sokağa çıktıklarını ve artık eylem talebinde bulunduklarını açıklıyor ve onları yüzüstü bırakamayız diyor. Yani an, şu an diyor. Yoksa Charles Dickens'ın ünlü hikayesinin başlığına, kitabının başlığına bir gönderme yaparak küresel hoşnutsuzluğun, dünyadaki her şeyin hoşnutsuzluğunun kışı geliyor diyor. Winter of Our Discontent adlı romanına gönderme yaparak. Aynı zamanda kirleten öder diyor ve fosil yakıt şirketlerine aşırı kar vergisi konmasını muhakkak hemen istiyor. Ve bir de dün etraflıca üzerinde durmaya çalıştığımız bu halkla ilişkiler PR şirketlerinin, reklam şirketlerinin büyük vurgununa bir son verilmesi ve onların ne kadar büyük bir zarar verdiğini söylüyor. Evet, ikinci bir büyük şey de aşırı zenginlerin sayısının rekor üstüne rekor kırdı. Bu yeni, yani çok yeni. Ultra zenginler, yeni bir analiz ortaya çıkmış. Credit Suisse Global Wealth Report deniyor buna. Credit Suisse kuruluşunun dünya servet raporu 2021'de. Özellikle de hane halkı servet büyümelerinde istisnai derecede güçlü şartlar olduğunu ortaya koymuşlar. Çok acayip, yani her 4 saniyede açlıktan biri ölürken ultra zenginlerin, bir avuç ultra zenginin serveti de tarihte gelmiş geçmiş en yüksek seviyeye ulaşıyor. Yani şunu da tekrarlamak lazım. Dakikada 15 kişi ölüyor demektir. Yani şu anda daha 15 dakikayı da geçmişiz. 20 dakikaya geliyoruz. Yani dakikada 15 kişi 30, 300 kişi 300. 300 kişi öldü şu anda. Yani bu da saatte 900 kişiye çıkacak. Yani bu programın sonuna geldiğimiz zaman 1800 kişi açlıktan ölmüş olacak. Böyle bir yeni analiz var ve bu bütün insanlık için muazzam bir adaletsizliğin temeli olduğunu da söylemeliyiz. Aşırı zenginlerin sayısı rekor kırarken. Bu arada Ugandalı aktivist yazar Vanessa Nakate de Afrika kıtasının durumuna değinmiş. Değil mi? Evet Vanessa, aynı zamanda bundan birkaç hafta önceydi, biz pek yer verme fırsatı bulamadık ama UNICEF'in ne elçisi diye geçiyordu? İyi niyet elçisi mi? Öyleydi. Goodwill. Evet. İyi niyet elçisi deniyor onlara. Evet, işte İyi niyet elçisi seçilmişti. Bunu hatta Greta ve arkadaşları kutlayan bir video yayınladılar. Kendisinin çocukların hayatını en iyi şekilde savunabileceğinden eminiz ve bir iklim aktivistinin özellikle böyle bir görev almış olmasından çok mutlu olduklarını dile getirmişlerdi. Guardian gazetesinde ise hafta sonu bir mülakat vardı. Çok kısa bu meseleye değinmişler. Ama esas olarak Afrika'nın yaşamakta olduğu büyük krizi, iklim felaketini konuşmuşlar ve Nakate orada söylüyor. Afrika iklim mücadelesinin ön saflarında ama gazetelerin ön sayfalarında kendisine yer bulamıyor demiş. Evet, ona biraz daha ayrıntılı olarak değiniriz. Zaman bulursak buluruz da yani. Ve evet, dünyanın da en yoksul ülkelerinin iklim değişikliği tazminatı istemeye hazırlandığı da ortaya çıktı. Şimdi önemli bir mücadele şeyi başladı. Yani fakat o kadar ilginç şeyler oluyor ki, mesela bu fosil yakıt rejimine karşı direniş artarken, direniş giderek 23 Eylül'de de 2 gün sonra da zaten büyük grev de başlayacak. Ama dünyanın her yerinde iklim aktivistlerini bastıracak yeni kanunlar, tüzükler, yönetmelikler çıkarılıyor. Evet. Son derece ilginç. Yani ödüllü yazar, editör ve yayıncı, televizyon ve radyo yayıncısı Jeff Sparrow özlü, kısa özlü ama çok çarpıcı bir analiz yapmış. Ve iklim krizi hızlanıp dünyayı sararken protestoculara karşı kanunların dört bir yanda da yayılmakta olduğunu ve bu iki gelişmenin birbiriyle bağlantısız olmadığını, ikisinin birbirine bağlı olduğunu söylüyorlar. Yani şüphesiz. Evet. Onu anlatıyor Jeff Sparrow da. Biraz da ondan da bahsedeceğiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, ondan sonra Avrupa'da, Avustralya'da, en güçlüsü Avustralya'da görüyor. Her şeyi bastırmaya çalışıyorlar. Çünkü kömürcülerin, kömür lobisinin ve şirketlerin egemen olduğu, zaten dünyanın da en zenginleri sırasında bir kömür işletmecisinin, kömür şirketinin, Ambani'nin ikinci sıraya yükseldiğinde hemen söyleyelim. Avustralya'da da çok iş yapıyor o, Hindistanlı olmasına rağmen. Yani bütün dünyada şirketler ve politikacılar, onlara hizmet eden politikacılar giderek kendilerini yükselen iklim kriziyle beraber çatışmalara hazırladıklarını söylüyorlar. Yazı da söylüyor. Ama yazının sonunda şöyle bitiyor: çevre korumacıları, aktivistleri de aynı şeyi yapmalılar, kendilerini iyi hazırlamalıdırlar diyorlar. Evet, böyle bir gelişmeden de bahsettik. Fiona tayfunun da hızla ilerlemekte olduğu ve Dominik, şimdi Puerto Rico'da bütün elektrikler kesilmesinden sonra Dominik Cumhuriyeti'ne de kaydığını ve orada da yıkım getirdiği yolunda haberlere de rastlıyoruz. Yani iklim krizi her yerde, her biçimde kendini dünyanın dört bir tarafında gösteriyorken, yani Fiona kasırgası Puerto Rico'yu vurduktan sonra Karayip Adaları'nda daha da güçlenecekmiş. En az Dominik Cumhuriyeti'nde vuran kasırga şu ana kadar en az 7 kişinin ölümüne yol açtı. Saatte 135 kilometre hızla ilerliyormuş. Böyle Puerto Rico'da da yaşlı bir erkek de hayatını kaybetmiş. Ve Suudi petrol devi Aramco ne diyor peki? Baş yetkilisi Avrupa'nın enerji krizi hesaplarının işe yaramayacağını, asıl sorun fosil yakıtlara az yatırım yapılmasını söylemiş. Buna ne diyorsun? Muhteşem. Daha ne açıklamaları var gerçekten Suudi Aramco şirket yöneticisinin? Bu uygulamalar diyor, yani enerji fiyatlarını, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde bunu duyurmuştuk, bir cap diyorlar, üst limit getirmeye çalışıyorlar. Yani tavan, evet. Evet, tavan. Bu ücretlendirmeyi, faturaları üst bir sınıra çekmek ya da dondurmak gibi girişimler ancak kısa vadede çözüm olabilir. Uzun vadede bir çözüm değildir diyor, ama uzun vadede devletlerin zaten sıfır karbon hedefi var herhalde. Ayrıca inanmıyor olsa gerek. Uzun vade yok artık. Uzun vade, iklim krizi gelecek, geldi. Ne uzun vadesi. Neyse. Evet, devam edelim. Aslında yani şeyde de, Türkiye'de de çok sayıda gözaltının bulunduğu İran'daki bu 22 yaşındaki Mahsa Amini adlı, Amini ya da nasıl okunduğunu tam bilemiyorum, genç Kürt kadının ahlak polisi tarafından katledilmesi üzerine kadınların başını çektiği protestolar yükseliyor. 5 gösterici öldürüldü ve yetkililer otopsi raporunu bekliyormuş hala. 75 kişi de yaralandı. Birçok kentte de genel grev kararı alındı ve artık diktatörlere ölüm çağrıları yükseliyor. Ve kadınlar en önde tabii bu eylemlerde. Muazzam eylemler oluyor gerçekten. Ciddi çatışmalar da yaşanıyor. Öfkeli insanlar hem ekonomik krize, ekonomik gidişata, hem de ülkedeki baskıcı rejime karşı aslında bir tür sosyal patlama yaşanıyor diyebiliriz İran'da. Türkiye'den de ama dayanışma eylemleri oldu. Hem İzmir'de hem İstanbul'da eylemler oldu. İkisinde de gözaltılar da gerçekleştirildi. Evet, çok Türk polisi neden gözaltına alıyorlar? Yani kadınların eylem yasa. Herhangi bir konuda eylem yapılması yasak. Peki neden? Evet. Bir soru daha sorayım. Görülen lüzum üzerine. Çok doğru, yerinde, pardon. Sorumu geri aldım, lüzum kalmadı. Evet, ben bunu düşünememiştim. Evet. Ve Uluslararası Af Örgütü de Birleşmiş Milletler'in Sincan'da, Çin'in Xinjiang ya da Sincan diye Türkçeleştiriliyor, jenosidal, artık yani resmen jenosit halini almış olan, soykırım halini almış olan ezme politikaları ve bastırmalar için derhal harekete geçmesi gerektiği yolunda bir deklarasyon yayınlamış. Bu da önemli yani. Ve bu jenositlerden bahsederken, soykırımlardan, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli iki üniversitesinin araştırmacıları bir yıllık kapsamlı bir araştırmadan sonra açığa çıkartmışlar ki Nahçıvan'da Ermenilerin kültürel miras alanlarından %98'i Azerbaycan tarafından tahrip ve yok edilmiş. Tarihte eşi ender görülen türden bir olay deniyor buna da. Belki detaya daha sonra girme. Evet. Evet, bu çok, çünkü çok ilginç bir haber aslında. Yani bütün kiliseleri, binalar. Bu araştırmanın yapılma biçimi de öyle. Kendisi de özel uydu görüntülerine yer vermişler. Çünkü tabii ki Nahçıvan'a Azerbaycan mümkün değil izin vermediğinden girip araştırma yapılamıyor. Evet, oradan bu şekilde böyle bir durum var. Ve bir de şeyden bahsedelim. Uluslararası Barış Günü'nden bahsederken Ukrayna'da Rusların hazırladığı kitle mezarlarında 440'ın üzerinde insan bulunduğu, cesetler arasında küçük çocukların bulunduğu da bildirilmişti. Tam böyle bir gezegendeyiz ve aynı zamanda da Rusların şeyleri, ilginç bir gelişme de oldu. Putin'in patronu olduğu belirtilen güvenlik görevlisi bir hapishane ziyaretinde bulundu ve hapishanede bütün mahkumlara da, mahkumlarla da konuşmuş ve sizleri askere götüreceğiz, savaşacaksınız ve serbest kalacaksınız, kurtulacaksınız dedi. Yani bir yandan da çok ilginç, adı verilmeyen birisiyle, bir mahkumla yapılmış bir şey vardı, mülakat vardı. Biz hırsızları, katilleri de şimdi savaşa, Rusya'yı korumak üzere savaşa gönderiyorlar diye de açıklama getirmişler. Bayağı ilginç bir gelişme de orada devam ediyor. Dünyanın hali kısaca çığırından çıkmış bir dünyanın halinde aklımızı, vicdanımızı koruyarak devam etmenin yolu, yani de uluslararası bütün gerçekleri sürekli olarak dolaştırmak, aramızda dolaştırmak, paylaşmak ve bunun mücadelesini vermekten geçiyor diye düşünüyoruz. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Tekrar beraberiz. Yeniden sonra saat 8.35 ve Radio Nowhere, Hiçbir Yer radyosunu, Bruce Springsteen'in ünlü şarkılarından bir tanesi. Radyo şarkıları devam ediyor ve onu çaldık. Radio Nowhere. Bu arada da 38-35'e geldiği zaman 525 kişinin şu ana kadar açlıktan ölmüş olduğunu da söyleyebiliriz programın başından beri. Yani son yapılan hesaplar bu şekilde maalesef, büyük bir adaletsizliğin ve kol gezdiği, yıkımın kol gezdiği bir dünyada. Şarkının sözleri de çok iç açıcı sayılmaz. Ben yolumu bulmaya çalışıyordum ama bütün duyduğum bir drone'un, hava drone'unun sesi idi. Bir gezegenden, daha doğrusu bir uydudan yansıyordu. Ve son Amerikan, yalnız Amerikan gecesini ezip geçiyordu. Burası Hiçbir Yer radyosu. Orada aşağıda herhangi bir canlı var mı? Burası Hiçbir Yer radyosu. Canlı olan var mı diyordu. Ben de şeyleri karıştırıyordum, ibreleri bakıyordum. Yani bir rakamdan ibaret bir yerde kaybolmuş. Karanlık bir denizin, deliğin pardon, içinde dans edip gidiyordu. Ve bir ruhu olan, azıcık ruhu olan bir dünyayı arayan bir radyo burası. Biraz ritim duymak istiyorum, biraz ritim duymak istiyorum. Bin gitar ve davullar, gümbür gümbür vuran davullar istiyorum ve milyonlarca farklı ses, farklı dillerden konuşan. Burada bir radyo yok mu bu? Hiçbir Yer radyosu, herhangi bir canlı yok mu orada diye giden ilginç bir şarkı ve bir ritim duymak istiyorum, ritim. Yani bu yabani göklerin mavisinden seninle bağlantı kurmak isteyen bir radyoyum. Yağmurun içinden, buğulu yağmurun içinden ve bir gizemli tren, Mystery Train şarkıya da gönderme yaparak devam ediyor ünlü şarkısına. Elvis Presley'in de seslendirdiği Bruce Springsteen'in radyo şarkısını söyleyerek devam ettik. Evet, nasıl devam edelim? Vallahi o kadar çok haber var ki hangisiyle başlayıp nasıl devam edelim? Ben de şu an bilemedim. Evet, yani bu şeyden bahsedebiliriz biraz daha herhalde. Yani en az 238 uluslararası ve yerel kuruluş, yardım kuruluşu 75 ülkeden açık mektup yazmışlar. Yani 345 milyon insan şu anda akut açlık içinde. Yani şimdiye kadar hiç böyle bir rakama rastlanmamış. 2019'da son, 2019'daki son rakamdan sonra ikiye katlanmış. Yani dünya liderlerinin hepsinden bir de asla kıtlığa, açlığa yol açmayacağız 21. yüzyılda demişlerdi. Ama bir kere daha mesela yazarlar, bu bir açık mektubun yazarları diyorlar ki Somali'de gözlerimizin önünde kıtlık var ve dünyada da 50 milyon insan 45 ülkede 50 milyon insan uçurumun eşiğinde, açlık uçurumunun eşiğinde diyorlar. Evet. Yani tam bu şeye de birleştirmişler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplantısında tabii. Yani çok karmaşık bir şeyden, bir yandan yoksulluk, sosyal adaletsizlik, cinsiyetler, cinsler arasındaki eşitsizlik, sürekli çatışmalar, iklim değişikliği ve ekonomik şoklar, enflasyon vesaire. Ve COVID-19 pandemisinin de etkileri devam ediyor. Ukrayna'da üstüne üstlük, yani yiyecek fiyatlarını, tahıl fiyatlarını ve yaşama şeyinin fiyatlarının yani çok feci bir duruma geldiği bir sırada. Evet. Dün vermiştik aslında, dünya tarihinin en kurak yılı olabilir 2022. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e kadar dev kuraklıklar var. Hindistan'da da öyle, ama bir yandan sel felaketleri var. Sel felaketleri aynı zamanda tarlaların da, ekinlerin de ortadan kalkması tabii anlamına geliyor. Dün işte Nijerya'dan da haber verdik. Orada da ekinleri vurmuş. Dolayısıyla bir yandan hem kuraklık sebebiyle hem bu fırtınalar ve seller sebebiyle üretimin sekteye uğrama söz konusu. Ukrayna savaşı sebebiyle zaten böyle bir sorun vardı. Çok yeni, neredeyse bir aydır tahıllar Ukrayna'dan dünyaya gönderiliyor. Onlar da çoğunlukla olarak zaten zengin ülkelere gidiyormuş. Ama bir diğer sorundan daha söz ediliyorlardı. O da gübre fiyatlarının artmış olması. Yani bu dünyanın her yerinde, Türkiye'de de böyle, gübre az kullanarak veya hiç kullanmadan ekim yapılıyor. Bütün bunlar dünya gıda üretimini düşürecek deniyor. Herhalde önümüzdeki aylarda bunun sonuçlarını göreceğiz. Ama bütün bunlar yaşanırken Independent Türkçe'de de bir başka adaletsizlik haberi vardı. Avrupa Birliği ithal ettiğinden daha fazla gıdayı çöpe atıyormuş. Yani şu anda tahılların, Ukrayna'dan çıkan tahılların önemli ölçüde Avrupa ülkelerine gittiğini söylüyoruz. Ama zaten bu ithal edilen bu tahılların ve diğer gıda ürünlerinden çok daha fazlasını raflarda çürütüyormuş bu ülkeler. Evet, yani şeyden de dün gene ilk gün şeyden yayın yaptığımız zaman pazartesi günü de bahsetmiştik. Bu Biennale'deki yayınımızda da bahsetmiştik. Gazete Oksijen'in Türkiye ve çevresinin iklim krizinin tam göbeğinde olduğuna ilişkin ciddi bir araştırma, itibarlı Alman araştırma kuruluşu Max Planck'ın Kimya Enstitüsü'nün raporu son derece ürkütücü bir gerçeği göstermekteydi. Yani Doğu Akdeniz ve Batı Asya'nın her 10 yılda neredeyse 0.45 derece yükseldiğini, yani dünyanın genelinin iki katı, ortalamasının iki katı hızla ısındığını ve Türkiye'nin de en çok başlıca karbondioksit salan ülkeler arasında İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Irak'la beraber olduğunu da söylemişti. Ve iklim krizinin tam göbeğinde olduklarını belirtmişti. Ayrıca buzulların da, Türkiye'ye özgü buzulların eridiğine ilişkin de ağır raporlar ve mülakatlar vardı durumun vahameti üzerine. Doçent Doktor Ahmet Erteğin de bu erime Cilo buzullarına çok az bir ömür bittiğini, bu trend devam ederse, ki biteceğine dair hiçbir şey yok, bu trendin ibare işareti yok, son 10 yıl demişti. Ve şeyi de Rus yazarı Dostoyevski'nin bir sözünü de hatırlatıyordu. Siz istediğiniz kadar ağır kanunlar yapın, en detaylısını yapın. Doğa kanunundan ağır kanun yapamazsınız diyor. O anlamda hem erime devam edecek hem de kalan diyor ki ben burada eridim, artık vadi buzulun yok. Ben sana ancak buzulun oyduğu çanaklarda buzul gölü yapacağım diye anlatıyor. Yani çok vahim bir durumdan da bahsediyor. Pek de Guterres'in de çok önemli aslında vurguladığı gibi siyasetçiler ve şirketler umursadıkları bile yok. Yani daha doğrusu şirketlerin kar amaçları siyasetçilerin de bütün dünyada onların hizmetinde olduğunu gösteren çok ağır bir durum var. Yani bu dakikada 15 kişi ölürken her saniyede açlıktan ultra zenginlerin de karları inanılmaz bir miktara ulaşmış durumda. Credit Suisse'in işte daha önce de söyledik küresel servet raporu 2021'de son derece elverişli şartlar yaratmış servetlerin büyümesi için. Hane halkı diyor ama hane halkından kastı çok çok az sayıda biri. Yani gelirleri 50 milyon doları aşan 218.200 kişi muazzam servetlere oluşmuşlar. Yani pandemi sonrası, Covid sonrası servet patlaması diyorlar buna. Yani, evet, bu Birleşmiş Milletler'in New York'ta genel kurulu tabii var şu anda, pazartesi günü başlamıştı. Bu sebeple bir dizi böyle rapor hazırlanıyor sivil toplum örgütleri tarafından ve talepler dile getiriliyor. Bunlardan bir tanesi yani bu küresel zenginlerin vergilendirilmesi meselesi. Aslında az evvel duyurduğum bu Avrupa Birliği'nin ithal edilen daha fazla gıdayı çöpe attığı raporu da böyle. Onlar da israfın engellenmesi için harekete geçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir yandan diyoruz ki her saniye, yani her dakika 8 kişi ölüyor açlıktan. 153,5 milyon ton gıda sadece Avrupa ülkelerinde israf ediliyormuş. Bunların ciddi bir kısmı da ya raflarda ya eve aldıktan sonra çürütülen ürünlerden oluşuyor. Başka sebepler de olduğu yazmışlar. Bu israfın daha en büyük kısmının tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi alanlarda yer aldığı söylemişler. Bunun dışında şunlar da katılmamış hiç hesaba. Avrupa Birliği'nde bu israf verilerinde çiftliklerde hasat edilemeyen, kullanılmayan ve satılmayan ürünler, bunlarsa hiç yer almamış. Yani piyasaya giren ürünleri sadece alabilmişler. Daha küçük çaplı üretimler ya da bir sebepten dolayı hasat edilemeyen gıdalarsa o hesaplanamamış dahi. Böyle büyük bir adaletsizlikten söz etmişler ve buna karşı da israfı engellemek için de adımlar atılması gerektiğini söylüyorlar. Evet, yani bu UHNW diye kısaltılıyor, yani Ultra High Net Worth, UHNW aslında diye kısaltılıyor. Bunlara aşırı yüksek net gelir servet sahibi insanlar deniyor. 46 bin kişi artmış geçen yıl ve 218 bin, işte biraz önce söylediğim gibi 218 bin 200'e ulaşmış bu servet patlamasından. Yani bu ultra yüksek serveti olan insanların 50 milyondan fazla, 50 milyon dolardan fazlaya sahip olan, servete sahip olanlar ve şimdi bunların en zengin insanlar dünyanın yetişkin popülasyonunda, nüfusunda en zenginlerin oranı ne kadar biliyor musun? Şimdi sen de sorumu soruyorum. Matematiğin gayet kuvvetli senin. Hiç değil ama elimden geleni. Hemen bir hesap makinesi açayım. Bir dakika. Tamam, aç. 0.00004. Yüzdesi bu. Dünyanın erişkin, yetişkin nüfusunun yüzde kaç ediyor bu? Ya da of. Mümkün değil, yapamam ben. Binde, on binde, yüz binde, bir milyonda, 10 milyonda 4 diyebiliriz galiba. Benim de hesabım, kara cümlem çok kuvvetli olmamakla beraber böyle geliyor. Olsun, ulaşılabilir bir hedef. Herkes o 4 kişiden biri olmak için mücadele ediyor sonuçta. Evet, İsterseniz yapabilirsiniz. Böyle şeyler var ya, söylemler. Evet, 4 kişi, yani saniyede ölen 4 kişiden bahsetmiyorsun değil mi? Onu daha kolay yaparsınız gerçekten. Evet, yani böyle bir durum var ve bu hakikaten bütün insanlığın içinde bulunduğu en büyük adaletsizlik ve eşitsizliğin durumu. Volkanolog ve sık sık yazılarına ve kitaplarına atıf yaptığımız iklim krizi risklerinin bir uzmanı Bill McGuire da şöyle Twitter hesabından şöyle yapmış. Bu rakam çıkınca tadını çıkarmaya bakın kaldığı sürece sizler demiş, yani paranız sizi iklim yıkımından ve onun getireceği korkunç şeylerden koruyamayacaktır diye de bir ilavede bulmuş. Aslında Bill McGuire biraz yanılıyor bu konuda. Çünkü hatırlıyorum ben mesela Jonathan Neal'ın ve diğer daha böyle Marksist işte iklim aktivistlerinin yazıları vardı. Bir tür yeni feodalizmden de söz ediliyor iklim değişimin etkilerinde. Herkes etkilenecek ama çok bu bahsettiğimiz 10 milyonda birlik zengin kesim neredeyse büyük kendilerine özel ordular tutup büyük kentler inşa edebilecek kadar zengin durumdalar. Olan geri kalan aslında insanlığı olacak. Her anlamda, yani bu krizi engelleyemesek bile eşitsizlik var olmaya bütün şiddetiyle devam edecek diye yazılar da yazıyorlardı. Her birimiz eşit etkilenmeyeceğiz yani bu krizden. Tabii bu konuda da ilginç bir kitap daha yayınlandı. Şimdi onunla girip konuyu fazla dağıtmayalım ama özellikle de bu konularda dijital teknolojinin getireceklerini izleyen bilimcileri çağırıp zenginler korona evet, doğru. Nereye yapacağız ve bir de şey diyorlarmış, yani bu korumalara parayı kim ödeyecek? Bizi korumalarımızdan kim koruyacak falan gibi soru. Evet. Bu çok haklı bir soru ama. Endişeleniyorlarmış. Böyle bir şey var. Peki, yani çok ciddi bir şekilde şimdi Puerto Rico'da bildiğimiz kadarıyla Amerika'ya bağlı bir adada son olarak bu Maria kasırgasının vurmasından sonra Donald Trump oraya ziyaret edip unutulmaz bir görüntü vermişti. Havlu kağıt attı etkilenen insanlara, korkunç yıkıma uğrayan insanlara. Ama durum fazla farklı değil. Yani sömürge olarak gördükleri epey aşikar. Çünkü bir yıl, 2 yıl geçtikten sonra Maria kasırgasının elektrik idaresini tamamen devletin elindeki, oradaki hükümetin elinde olan elektrik idaresinde özelleştirmişlerdi zorla ve şimdi o da çökmüş. Yani şu anda Puerto Rico'da sular ve elektrik idaresinin durumunun ne olduğunu bilemiyorum ama Fiona kasırgasının vurmasıyla ne elektrik var büyük ölçüde ne de musluk suyu akıyor. Yani elektriksiz ve susuz yaşayan bir cumhuriyet var. Turks ve Caicos adaları var. Oraya da geliyor Fiona kasırgası. Arkasından da Dominik Cumhuriyeti'nde vurmuş durumda pazartesi günü. Yani en çok ağır yıkım Puerto Rico'da oldu. Puerto Rico'da ya da. Ve 2/3'ünün sahip olmadıkları temiz suya, temiz musluk suyuna ve büyük ölçüde de şeye elektrik daha henüz gelmedi, günler sürecek deniyor. Nasıl haberleşiyorlar filan, internet nasıl hallediliyor bilmiyorum. Ama ciddi, Juan González Democracy Now'dan ayrıntılı olarak inceledi ve Amerikan sömürgeciliğinin en devam ettiğinin en iyi göstergesi diye bir analizi var. Kendisi de Puerto Rico'lu yanılmıyorsam. Bruno González, Democracy Now, Amy Goodman'la birlikte sunucusu. böyle bir şey. Ve tabii dünyanın fosil yakıt rezervlerinin de yakılmaya devam etmesi halinde 3,5 trilyon ton da potansiyel sera gazı salacağını, bunu da ne dünyanın ne dünyadaki herhangi bir canlının kaldırabileceğinin mümkün olmadığını, ama buna karşılık da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bütün çağrılarına rağmen devam ediyor. Yani genç insanlara, özellikle gelecek nesillere eylem istiyorlar onlar. Onları yarı yolda bırakamayız. Bu tayin edici an budur demişti Antonio Guterres. Hepiniz burada toplananlar ve dünyanın dört bir tarafından bu olayı izleyenler, yani Birleşmiş Milletler'in iklimle ilgili haftasını, açılışını da yaptı. Bu bana büyük bir umut veriyorsunuz. Biz ellerimizi bu ilerleme ve yeni bir kendimize yeni bir rota çizebilmenin direksiyonunu bu gençler eliyor, eline geçirmek istiyor ve buna bu şansı vermezsek mahvolduk diyor. Toplu intihara gidiyor demişti. Evet, Guterres yalnız bu açıklamaları yapsa da devletler tam tersi yolda ilerliyorlar. Mesela Avrupa Birliği doğalgaz ve nükleer enerjiyi yeni taksonomi listesine almıştı. Yani yeşil yatırımlar listesine almıştı. Buna karşı Greenpeace dava açacağını duyurdu. Çünkü bu yeşil yatırımlar listesinde doğalgaz ve nükleerin dahil edilmesinin diğer düzenlemelerin yanı sıra Avrupa İklim Yasası'nı ve Avrupa'nın 2015 Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunmuş Greenpeace. Önce aslında Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki Avrupa Komisyonu'na resmi bir iç tetkik talebi göndermiş. Eğer bu kabul edilmeyecek olursa Avrupa Adalet Divanı'na da götüreceğini belirtmiş mesela Greenpeace. Evet, bu mücadele de devam ediyor ama yani mesela işte daha önce söylediğim şeyleri birazcık tekrar etme pahasına da şunu söyleyelim. Yani bu mücadeleler hızla artarak devam ettiği zaman bütün her yerde Guterres'in de söylemesine rağmen hükümetler tam tersine anti protesto, yani protestoya karşı kanunlar, tüzükler, yönetmelikler çıkartmaya devam ediyorlar. Son olarak da şimdi tam ayrıntısına girecek zamanımız olmayabilir ama Liz Truss'ın yeni başbakanı Britanya'nın da bu şekilde bütün her türlü protestoyu ciddi şekilde kısıtlayacak, yasaklayacak, hatta yeni yasalar çıkartma peşinde olduğunu da, bunun da Britanya'yı adam akıllı bir sağ yarı neo faşist neredeyse bir hükümetin bulunduğu bir rejime sürükleyeceğini söyleyen yazılar da yer alıyor Monbiot başta olmak üzere. Geçen yıl böyle bir İngiltere'de zaten özellikle yok oluş isyanını hedef alan bir polis yasası ya da güvenlik yasası diyebiliriz gündemdeydi. Büyük protestolar sonucu geri püskürtülmüştü. Onun da Britanya'yı bir tür polis devletine çevirebileceği söyleniyordu. Şimdi yeni hükümet belki tekrar deneyecektir bunu. Evet, yani belki değil kesin, yani bütün ipuçları zaten kendisinin enerji bakanı olarak seçtiği kişi fosil yakıt şirketlerinin ve onların düşünce kuruluşu diye adlandırdığı gölgeli kuruluşların yakından içinde bulunan bir kişi. Ayrıca kendisinin de Liz Truss'ın, yani şu andaki Britanya'nın üçüncü kadın başbakanı olan Muhafazakar Partili Truss'ın da bu tarz kuruluşlarla çok yakın ilişkileri olduğu açığa çıkarıldı birçok şeyle. Dolayısıyla artık öyle tartışılacak, şunu yapacak mı yapmayacak mı tartışmalarının, tartışılacak şeylerin çok azaldığını da söyleyebiliriz yani. Yatırımların azalmaması lazım, yoksa İngiltere açlığa düşer, vergileri falan artıramayız diye açıkça konuştu. Çok ilginç gelişmeler oluyor aslında. Mesela bu kirlenme, hava kirlenmesi konusunda da Common Dreams'den Brett Wilkins'in yazdığı ilginç bir haber var, dile getirdiği. 200'ün üzerindeki sivil toplum kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na bir mektup gönderiyor ve evet. Çok ilginç aslında. Yani tamamen Orwellian bir şey. George Orwell'in 1984 ve diğer kitaplarına da atıf yapabileceğimiz rahatlıkla yeni bir isim koymuşlar. Yani Amerikan Kimya Konseyi icat evet. etmiş. Ne demiş? Advanced Recycling diye bir kavram kullanıyorlar. Yani gelişmiş geri dönüşüm diye Türkçe'ye çevirmek mümkün bunu. Ancak ilginç olan şu, yaptıkları şey plastik atıkları yakmak. Buna gelişmiş geri dönüşüm diyorlar. İleri, gelişmiş dediği ileri. Evet, belki de öyle denilebilir, doğru. Ve aktivistler 200 küsur sivil toplum örgütü bunu tamamen Orwell yani diyorlar. Çünkü ne gelişmiş ya da ileri bir teknoloji söz konusu ne de geri dönüşüm söz konusu. İkisi de yok diyorlar. Çünkü bildiğiniz insanın ilk icadı ateş işte. Yakıyorsunuz, atıyorsunuz içine. Yakıyorsunuz, bir teknolojik herhangi bir yönü yok. Ayrıca yaktığınızda yok etmiş de oluyorsunuz. Geri de dönüştürmüyorsunuz. Dolayısıyla plastik atıkları yakmanın ileri geri dönüşümle hiçbir alakası olmadığını ve bunun derhal engellenmesi gerektiğini söylemişler. Evet, yani şey de çok ilginç. Bu yani endüstri stratejisi, yani recycling, geri dönüştürme yöntemiyle çözeriz bu sorunu ve biz üretimi azaltmak zorunda değiliz diye açıkça konuşuyorlar mesela. Global Alliance for Incinerator Alternatives diye bir şey var. Yani bu çöp yakma alternatiflerinin küresel ittifakı, adı da çok şaşalı böyle. Muhteşem. Onun bilim ve politika direktörüydü. Adı da, mevkii de çok şaşalı. Neil Tangri diye birisi geçen yıl şey demişti. Yani bütün bu şeyleri Pipe Dream olarak niteliyorlar. Ben yanlış söyledim. Yani Neil Tangri aslında bu alternatifleri politika direktörü, ilerlemiş teknolojinin tamamen bir hayal ürünü olduğunu söylemiş zaten. Şimdi onu düzelttim yanlışı. Ve politikaya da demiş ki bu endüstri stratejisinin, yani recycling denen şeyin sorunu çözebileceğini söyleyen büyük yalanı ve üretimi azaltmamız gerekmiyor demenin tam bir sahte stratejinin devamı demişti. Ve bu plastik imal etme kapasitesinin kapasitesi için ne kadar harcamayı düşünüyorlarmış? 400 milyar dolar. Yalan için yani. Pirolisis ve gazifikasyon diyorlar buna. Evet, şirketler bu İleri geri dönüşüm kavramı etrafında plastik yakmanın önündeki engellerin kaldırılmasını, çünkü bunun geri dönüşüm, çevresel bir işlem olduğunu söylüyorlar. Bu sayede Clean Air Act denilen temiz hava yasasından, onun sınırlandırmalarından kurtulmayı planlıyorlarmış. Ama Amerikan Kimya Enstitüsü de bu plastiklerin içerdiği yüzün üzerinde toksik kimyasal maddeyi açıklamışlar. Dolayısıyla bu yakıldığında havaya karışacak bir dizi kanserojen madde de var diyorlar. Dehşet verici şeyler cereyan ediyor. Türkiye ile de ilgili yeni bir rapor var. Human Rights Watch'ın Türkiye ile ilgili bir raporu da var. Saat 9'a kadar ambargoluydu ama şimdi bitmiş oluyor. Ve Türkiye'nin plastik geri dönüşümünün sağlığa ve çevreye ciddi riskler, zarar verdiği ve ciddi riskler doğurduğunu, izleme ve uygulamadaki gevşekliğin insan hakları açısından da çok ciddi riskler doğurduğunu söylüyor. Belki bir ara verdikten sonra bununla devam edelim. Çünkü çok yani ciddi, Türkiye'de insanları ve çevreyi korumaya yönelik hukuki düzenlemelerin uygulanmadığını tespit etmişler. Bayağı ciddi birçok işiyle konuşulmuşlar. Biraz onunla da devam ederiz. Cengiz Aktar yok. Kendisi birazcık rahatsız olduğu için önemli değil ama şimdi iyi durumda da, ama sadece şeye gelmedi. Gelemedi, yayına katılamadı. Bir ara verip bir müzik çaldıktan sonra bununla devam ederiz. Açık Gazete. Rock and Roll Radio. Do you remember Rock and Roll Radio diye The Ramones grubu, punk grubu söyledi. Yani rock and roll radyosunu hatırlıyor musun? Hatırlayan var mı? Diye sordu. Biz Açık Radyo'dayız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve ikinci saate girdik. Cengiz Aktar yok. Biz varız. Açık Gazetesi onun. Ve devam ediyoruz. Yani şey, şarkının sözlerinde de bir geçmişe yönelik ağıt olduğu da söylenebilir. Yani Alan Freed gibi disc jockeyleri, High Energy hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Mary the Kay diye. Yani şöyle bir zamanımız vardı diyor. Hatırlıyor musun o zamanı, yatağında bütün yatak örtülerini kafandan geçirip kimse senin radyo dinlediğini duymasın evde diye. Ama şimdi onlar kalmadı. Biz bir değişim istiyoruz ve hızla değişim gerekiyor. Yoksa rock ve rock and roll geçmişin bir ürünü olarak kalacak. Çünkü bana sorarsanız, bize sorarsanız her şey aynı müzikler gibi. Oh oh çok kötü diyor. Ve hadi rock and roll radyosu gidelim diye. Ya hatırlıyor musunuz Jerry Lewis'i kastediyor. John Lennon'ın T-Rex'i ve köhne Mauti'yi. Ve bu sonu geldi. 70'lerin sonu geldi. Bütün 100 yılın sonu geldi diye yazdıkları bir parça ve söyledikleri. Yani biz değişime ihtiyacımız var ve bunu çok hızlı gerektirmeliyiz, gerçekleştirmeliyiz. Yoksa da rock da geçmişin bir parçası olacak. Yani doğrusunu isterseniz hepsi bana aynı geliyor, bütün sadaların diye giden ilginç bir şarkıydı. Aynı zamanda grubun kurucu elemanlarından Dee Ramone, Douglas Glenn Colvin asıl adıyla 1951'de 2 gün önce doğmuş olduğunu da hatırlatalım. Kendisi genç yaşta hayata veda etti 2002'de. 1951'de 18 Eylül doğumlu Alman kökenli Amerikalı şarkı yazarı ve basçı ve kurucu punk rock grubu Ramones'un kurucu elemanlarındandı. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, yolumuza devam edelim şimdi. Biraz önce sözünü ettiğimiz plastik geri dönüşümü insan hakları gözlem örgütünün, izleme örgütünün, Human Rights Watch'un raporu yayınlandı. Türkiye'de plastik geri dönüşümü sağlığa ve çevreye zarar veriyor. Yani izleme ve uygulamadaki gevşeklik insan hakları sorunu oluyor. Ciddi riskler doğuruyor diyorlar. Yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bugün yayınladığı rapor. Türkiye'de plastik geri dönüşümünün pek çok insanın sağlığına zarar verdiğini ve çevreyi herkes için olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sanki bizi zehirliyorlar. Türkiye'de plastik geri dönüşümünün sağlık üzerindeki etkileri başlıklı kocaman bir rapor bu, 89 sayfa ve insanın pek çok yerde de bahsedilmesi, konuşulması pek yapılmayan bir şey değil mi? Yani Türkiye hükümetinin plastik geri dönüşümünün sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini ele almakta etkisiz kaldı diyor Türkiye hükümeti. Sağlık hakkı üzerindeki olumsuz sonuçları, bütün bunları da belgeledik diyorlar. Geri dönüşüm faaliyetlerinden havaya yayılan kirleticiler ve toksinler, zehirler, başta çocuk işçiler olmak üzere geri dönüşüm tesislerinde çalışanları ve bu tesislerin yakınında yaşayan insanları etkiliyor ve hükümetin geri dönüşüm tesislerinin sıkı şekilde ruhsatlandırılmasını, düzenli ve kapsamlı bir şekilde denetlenmesini ve iş sağlığı konusunda önlemler alınmasını öngören yasa ve yönetmeliklere uyulmasını zorlayıcı yaptırımlarla sağlamak konusunda yetersiz kaldığını, bu da söz konusu tesislerin olumsuz etkilerini büyük ölçüde arttırdığını, tabii çok bu tek başına yapılan bir şey değil, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de tek başına sorumlu olduğu bir şey değil. Çünkü Avrupa Birliği'nden yapılan plastik atık ithalatının da önemli bir payı olduğunu söylüyorlar mesela. Zaten geçtiğimiz aylarda özellikle Greenpeace'in böyle araştırmaları vardı. Adana civarında nehirlerin kenarlarında, derelerin kenarlarında tonlarca plastik çöp bulunmuştu. Bunların geri dönüşüm, tırnak içerisinde bu geri dönüşüm şirketleri tarafından İngiltere'den özellikle Britanya'dan ithal ettiği çöpler olduğu, onların bir kısmı zaten yakılıyor. Hatta bir kısmı direkt doğaya bile atılmış, bunu ortaya koyuyorlardı. Evet, yani Türkiye'nin dünya çapında bu plastik ithalatında en önde gelen, sıralarda gelen ülkelerden biri oldu. Hatta Avrupa'dan ithalatta galiba ikinci sırada yer alıyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum. Dolayısıyla çok ciddi bu insan hakları izleme örgütünün. İşte senin de demin değindiğin Adana'da ve İstanbul'daki plastik geri dönüşüm tesislerinde halen çalışmakta olan ya da daha önce çalışmış 26 kişiyle konuşmuşlar. Bir de bu tesislerin yakınında yaşayan 21 kişinin de bulunduğu toplam 64 kişiyle yapılmış. Görüşülen işçilerden 5'i çocuk yaştaymış görüşme sırasında. 4 yetişkin ise plastik geri dönüşüm tesisinde çalışmaya çocuk yaşta başlamışlar. Yani bu bir gelecek nesillerin, çocukların sorunu öncelikle. Ve hepsi solunum sorunları, şiddetli baş ağrısı, cilt rahatsızlıklarından mustarip olduklarını anlatıyorlar. Ayrıca koruyucu ekipman yok. Meslek hastalıkları için sağlık hizmetlerine erişimleri ya çok az ya hiç yok. Yani insan hakları izleme örgütünün ziyaret ettiği tesislerin çoğu Türkiye'deki yasalara ve çevre yönetmeliklerine aykırı olarak evlere tehlikeli derecede yakın konumlarda yer alıyormuş. Bu toplu konut projeleriyle yeni bunlar düzeltilecek mi diye düşünmeden edemiyor insan ama pek öyle umut var bir şekilde bir hamle yapamayız herhalde değil mi? Düşünce geliştiremeyiz. Bir de ayrıca bu geri dönüşüm alanında çok fazla göçmen emeği ve göçmen çocuk emeği de kullanılıyor. Evet, yani plastik atıklar geri dönüştürülmek üzere parçalanıyor, yıkanıyor, yüksek sıcaklıklarda eritiliyor, ardından da küçük topaklar halinde yeniden biçimlendiriliyor. Ya yani öyle bir süreç ki bu, yeterli korunma sağlanmadığı takdirde başta astım ve nefes alma güçlüğü işte pek çok kuruluş da zaten bu konuda raporlar da yayınladılar yani. Ve göz tahrişi gibi kısa vadeli sağlık sorunlarına yol açabilecek hava kirleticileri ve toksinler salınıyor. Türk Toraks Derneği çok sayıda rapor yayınladı bu konuda. Ve hava bu toksinlere maruz kalındığı zaman ayrıca bilim insanları tarafından kanser, nörolojik sorunlar, sinir bilimine giriyor, sinir sorunları ve üreme sistemi bozuklukları risklerindeki artışla da ilişkilendiriliyor. Yani plastikler fosil yakıtlardan ve zehirli katkı maddelerinden üretiliyor ve önemli miktarda bir de iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonuna yol açıyorlar yani. Yani Çin'in yasaklamasından sonra 2018'de kuzeyde yani dünyanın kuzey kesiminde küresel kuzeydeki birçok ülke yeni barış zengin ülkeler diyelim yeni barış noktaları arıyor ve 2000 ne 2001'de işte çok sık sözünü etmeye çalıştığımız Avrupa Birliği'nin plastik atık ihracatının neredeyse yarısı Türkiye'ye gidiyor. Hem Avrupa'ya coğrafi yakınlığı hem Avrupa Birliği ile güçlü ticari ilişkileri bulunması bir de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD üyesi olması nedeniyle birincil barış noktası haline geliyor Avrupa Birliği için. İşte senin de dediğin çok önemli mülteciler ve kayıt dışı gibi göçmenler başta ve çocuklar en kırılgan kesimlerden geliyor Türkiye'deki de. Kayıt dışı göçmenler, bazı geri dönüşüm işçileri hiçbir yerinde hastalanmaları ya da yaralanmaları halinde hangi hastaneye gidiyorlar? Yok hiçbirine. Sağlık hizmetlerine erişimleri yokmuş. Evet, tabii. Koruyucu ekipmanları da yok. Nefes almalarını önleyecek bunları içlerine çekmeyi. Tehlikeli çalışma koşullarıyla ilgili kaygılarını da işverenlere iletebiliyor musunuz diyorlar. Hayır, çünkü işlerini kaybetme korkusu var. Çekingen davranıyorlar. Yani dünyanın durumunda Türkiye'nin nasıl bir yer aldığını gösteren önemli bir rapor bu. Yani Avrupa Birliği üyeleri başta olmak üzere plastik atık ihraç eden bütün ülkeler plastik atıklarını çevre ve iş gücü yönetmeliklerinin hükümetler tarafından bu nokta çok önemli geliyor bana. Hükümetler tarafından zayıf veya yetersiz uygulandığı ülkelere göndermek yerine Avrupa Birliği'ne uyarı var. Bunlarla kendi ülkeleri içinde de daha etkin bir şekilde baş etmenin yollarını bulmalıdır diye sona eriyor bu insan hakları izleme örgütünün son raporu. Türkiye hükümeti Temmuz 2021'de uygulamaya koyduğu ancak kısa süre içinde kaldırdı. Bunu da konuşmuştuk. Niye kaldırdı? Hesabı verilmiyor. Geri dönüşüm amacıyla plastik ithal edilmesine yönelik yasağı yeniden mutlaka yürürlüğe koymalıdır diyor. Ve bunun sözcüsü Krista Shenum, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çevre ve İnsan Hakları Bölümü Gruber araştırmacısı Krista Shenum şöyle bitirmiş. Avrupa'nın en zengin ülkeleri çöplerini Türkiye'ye göndererek çocuklar 1, mülteciler 2 ve göçmenler 3 başta olmak üzere Türkiye toplumunun en savunmasız kesimlerinden bazılarını ciddi çevre ve sağlık risklerine maruz bırakıyor diyor ve ekliyor. Avrupa Birliği ve plastik ihraç eden ülkeler kendi plastik atıklarının sorumluluğunu almalı. Türkiye'ye plastik ihracatına son vermeli ve ürettikleri ve tükettikleri plastik miktarını azaltmalıdırlar diyor. Sanki bizi zehirliyorlar. Türkiye'de plastik geri dönüşümünün sağlık üzerindeki etkileri raporu. Human Rights Watch, hrw.org'dan da ulaşılabiliyor. Evet, durum böyle. Yani dünyanın en yoksul. Bu haberlerin maalesef büyük ölçüde Türkiye'deki yerleşik medyada hiç yer almadığını, yani ne Birleşmiş Milletler'in New York'taki iklim acil durumuyla ilgili bir haftalık konuşması, ne ondan sonra hükümetlerin bu şekildeki uygulamalarına hiç değinilmemesi çok şaşırtıcı değil tabii ama çok endişe verici çünkü medyanın görevini giderek ihmal ettiği ancak birkaç internet haber kurumundan ibaret kaldığını da söyleyebiliriz yani. Bunlara rastlanıyor mu? Dünyanın en yoksul ülkeleri iklim değişikliği tazminatı istemeye hazırlanıyorlar mesela. Gazete Oksijen'de vardı. Mısır'da düzenlenecek COP27 yani 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda hasarın karşısında tazminat talep etmek istiyorlar. İklim değişikliği tazminatı istiyorlar ki işte Vanessa Nakaten'in de çok net olarak Afrika üzerinden gösterdiği gibi bütün yükü en ön safta bütün zararı çekiyorlar yükü. Buna karşılık da hiçbir katkıları yok. Yani %1'in altında pek çok Afrika ülkesinde falan karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonları ülkelerin. Yani bir fon kurulması için ısrar edecekler ama nasıl olacak bilmiyorum. Şarm El Şeyh'te COP27'de çevre bakanları filan inkar etmesine rağmen Abdülfettah El Sisi Mısır'da felaket bir otokratik rejim var ve kendi yerli kuruluşları da yasakladı, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani tabii Mısır'da bunların yaşanacak olması bir sürpriz değil hiç kimse açısından. Fakat aylardan beri aktivistlerin protestolarına rağmen dünya devletlerinin umursamaması ve bu etkinliği, yani bu zirveyi, önemli zirveyi Mısır'da bir diktatörlük altında oldukça pahalı bir lüks tatil kentinde yapıyor olmaları çok bilinçli bir tercih. Zaten bu sabah biraz okuma fırsatı bulmuştuk. James Sparrow'un makalesinde de buna yer vermiş. Bu son derece bilinçli bir şekilde yapıldı. Zaten aktivistler gelmesin, bu eylemler olmasın diye de düşünüyor. Mümkün olduğunca önüne geçilmeye çalışılıyor demişti. Evet, yani daha önce bir parça değinme fırsatı bulduğumuz Erin McCarley'in yazısı son derece altını çizerek bu olayların vahametini ortaya koyuyordu. Yani bu işte Pakistan'ın 1/3'ünün sular altında kaldığı, bütün dünyada kuraklık rekor sıcak dalgalarının bütün etrafı sardığı, öte yandan fırtınaların, tayfunların ve sellerin götürdüğü yerde gezegen 10 milyonlarca insanın yerlerinden yurdundan olması ve bunun giderek de daha başlangıç olduğunu söylüyordu Erin McCarley. Common Dreams'de çıkan yazısında bu feci durumun içinde olmamızın da doğrudan doğruya extractive economy dedikleri hafriyat ekonomisi diye çevirmeyi denediğimiz, yani sürekli olarak çevre yıkımına bağlı büyümesi, yani ekonomik büyümeyi doğrudan doğruya fosil yakıtların yani başında bulunduğu ekonomik büyümeyi ateşleyen çevre yıkımına bağlı. Yani biz eğer insan medeniyetinin kalıcılığı konusunda, devam edeceği konusunda herhangi bir umudumuz varsa, gerçekliği söylemekten ve bunları harekete geçirmekten, buradaki gerçekliği ifade edip arkasından da aktive olmaktan başka çaremiz yok. Yani yeryüzü milyarlarca yıldır var ama modern insanlar bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 200 bin yıldan beri buralardalar. Yani gezegenin hayatı süresi içinde, ömrü içinde insanlık bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir meseleden ibaret. Ve ekosistemler, yani insan hayatını destekleyen ekosistemler tam bir çöküşte. Gezegen saatine göre baktığımızda tam bir çöküşe doğru gidiyorlar. Ve 6. büyük yok oluşun eşiğindeyiz. Dinozorların ortadan kalktığı 5.'den sonra, milyonlarca yıl sonra. Ama bu sefer insan faaliyetlerinden dolayı, yani fosil yakıt çıkarmaktan, hafriyatından ve sürdürülemeyecek, katiyen sürdürülemeyecek olan toprakların, havanın ve suyun kötüye kullanılmasından dolayı insan faaliyetinden oluyor. Yani bu 6. büyük yok oluş ve bu feci açmazın içindeyiz. Çünkü hafriyat ekonomisi sürekli olarak ayakta kalabilmek ve ekonomisini büyütebilmek, karlarını artırabilmek için hafriyat ekonomisi devamlı olarak çevreyi yıkmak zorunda. Başka türlü olamıyor. Yani bütün 10 yıllardan beri, ta 1988'den 89'dan bu yana bilim açıkça ortaya koymasına rağmen ve uyarılar bilim insanlarından, dünyanın en kirletici ve ekolojik olarak yıkıcı hükümetleri hiçbir şey yapmadılar diyor Aaron McCarley yazısında, 16 Eylül'de çıkan yazısında. Ve devam ediyorlar, petrol boru hatları, gaz boru hatları ve küresel savaşlara girişiyorlar. Neyi? Dünyanın %1'ini zenginleştirmek için ve milyonlarca insanın, belki 10 milyonların hayatını yok etmek ve karbon emisyonlarını da üstel bir şekilde ya da üstsel bir şekilde kat be kat artırarak devam ediyorlar. Aynı endüstriler hem ekolojik yıkımdan, kim bunlar yararlanan? Büyük petrol şirketleri, büyük tarım şirketleri, teknoloji devleri ve military industrial complex denen askeri endüstriyel, yani silah tacirleriyle beraber bize yıllardan beri bütün bunlar daha yeşil bir kapitalizmin krizin çözümü olarak sundular. Ama bize tamamen yalan söylediler. Hatta böyle bireysel tüketim alışkanlıklarını değiştirmek, işte değiştirelim diyorlar, değiştirin elektrik ampullerini, elektrik ampulleri, elektrikli arabaları ya da karbon offsetleri satın alın, telafi mekanizmaları bizi buradan kurtaracak bu felaketten demeleri tam bir peri masalıdır. Değiştirmeyecek bu şeyler, kapitalizmin etrafındaki küçük oynamalar, nakış işlemeler ve kapitalizmin asıl doğasını inkar etmektedir diyor. Ve kapitalizm şöyle devam ediyor, uzunca bir yazı ama bir bölümünü daha okumama izin verirseniz. Kapitalizm ekonomik bir sistem olarak sürekli büyümeyi ister, sürekli karı ve sonsuz hafriyatı, toprağa kazılıp madenlerin, şunların bunların çıkarılması. Yani kar elde etmek için tek şeyi budur, talebi. Kapitalizm büyümeyi durdurursa ve kar etmekten vazgeçerse çöker. Bu öyle bir dengeli bir sisteme ulaşması diğer bağımsız sistemler çevresindeki gibi mümkün değildir. Kapitalizm stabil bir sistem değildir, dengeli bir sistem. Genişlemek zorundadır, her şeyi tüketmek zorundadır, daha büyük ve daha fazla karlar elde etmek zorundadır. Sonunda kendi şeyini de kendini barındıran ev sahibini de yok eder, yutar. Yani kapitalizm kanser gibidir. Ya da Karl Marx'ın cilt 1 15. bölümde yazdığı gibi, kapitalist üretim dolayısıyla teknoloji geliştirir ve bütün şeyler, süreçler bir bütüne dönüş, bir araya getirilmesine, sosyal bir bütüne geliştirilmesine dayanır. Bunu da ancak bütün gelirlerin, bütün varlığın orijinal başlangıçtaki kaynaklarını yutarak, yani nedir bunlar? İki tane, bir tanesi toprak, doğa, öbürü de emek, işçi. Böyle gidemez diyor işte bu yazıda ve çok net olarak ortaya koymuş. Sadece işte biraz önce, birkaç gün önce, hatta aylar öncesinden başlayarak söylediğimiz gibi, bu büyük eşitsizlikten Oxfam'ın 2022 yılı özetinde de verdiği gibi, 1995'ten bu yana insanlığın %1'i, en tepedeki %1'i en alttaki %50'den 20 kat daha fazla servet elde etmiş. Son 30 yıl içinde gelirlerde en aşağıdaki yoksul kesimde %50'de sıfırken geliri büyümesi, en tepedeki %1'in gelirleri %300 artmış. 2020 ile 21 arasında sadece dünyadaki en zengin 10 insanın serveti pandeminin başlamasından sonra ikiye katlanmış. En zengin 20 milyarderin de ortalama hesabı 1 milyar en yoksul insanın şeyinden 8000 kat emisyon yaptıkları. Yani dolayısıyla bu rakamları da alınca mantıki bir kapitalizmin mantıksal bir sonuca ulaşması imkansız. Sadece dünyanın, yeryüzünün yok edilmesinden başka bir sonuca ulaşması imkansızdır diyor. Ve Amerika için de şöyle bir şey söylüyor. Amerika'da, bizim burada basit gerçekler son derece karmaşıklaştırılıyor, karanlıklaştırılıyor ve şirket medyası tarafından, bütün gazeteler, radyolar, televizyonlar tarafından fosil yakıt endüstrisi lehine çevriliyor, çarpıtılıyor ve hükümeti de o şekilde, yani bilinmesini istemedikleri için böyle bir popüler kültür geliştiriliyor. Kapitalizmin ne olduğu ve nasıl çalıştığını anlamak da imkansız hale geliyor. Medyanın durumu böyle diyor. Yani bunun da sonucu ancak bir devrim, uluslararası bir dayanışma hareketi öylesine büyümeli ki bu global küresel kapitalizmin yerini alabilmesi için böyle yapılmalıdır diyor. Ayrıntılı bir yazı ama kuvvetli bir destek ve dayanışma ağ yaratmak zorundayız. Hem yerel hem de topluluk düzeylerinde ve aynı zamanda da uluslararası siyasi hareket yaratmalıyız. Ve en çürümüş kapitalist devletlerin yerini alacak bir sisteme uzun, dolambaçlı bir yol var. Uzun, ince bir yol var ama çok kuşağı da içeren bir proje. Ama zayıflar ve korkaklar için de değil tabii. Bütün cesaretimizi, bütün direncimizi ve çocuklarımıza ve torunlarımıza duyduğumuz bütün sevgiyi de gerektiriyor. Bu da nasıl başlar? Uzun ince yolun başlangıcında da kapitalizm hakkındaki gerçeklerin söylenmesiyle diyor. Erin McCarley hem fotoğrafçı hem yazar, Colorado'da, Denver'da yaşıyor ve Austin Üniversitesi'nde mezun ve pek çok yere yazıyor. Telesur, Westworld, Free Speech TV televizyonu ve başka yerlerde. Counterpunch, Yes dergisinde, Christian Science Monitor'da, MIT Press'te, Ford Foundation'da ve Science Daily'de de yazıları yer alan bir yazar. O da böyle söylüyor işte. Fırsat bulduk. Bugün Cengiz Aktar'ın olmadığı bir sırada biz de başka düşünür, yazar ve aktivistlerden alıntılarla devam ettik. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30-5 hatta 7 dakika geçerken devam ediyoruz haberlerimize. Nükleer savaş ve savaş barış durumları giderek olağanüstü tehlikeli son dakika haberleriyle de devam ediyor. Özellikle de Ukrayna'da yapılacak referandumlar ve nükleer silah kullanımının tehlikeleri konusunda yeni gelişmeler var. Özdeş, ne, anlatır mısın biraz? Tabii sabah saatlerinde Putin bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş. Şu anda bütün manşetlerde, gazetelerde bu konuşma var ve çok tehlikeli açıklamalar var açıkçası. Putin ilk kez savaş başladığından bu yana savaş demiyor, özel operasyon diyordu. Ve asker bulmakta özellikle son aylarda zorluk çektiği, hatta cezaevindeki tutukluları kullanmakta olduğunu biz de sabah tekrar vermiştik. Bu sefer Rus ordusunda kısmi mobilizasyon ilan ettiğini ilk kez duyurmuş Putin ve bunu yaparken şöyle bir kavram kullanıyor. Kolektif olarak Batı Rus ordusuna karşı bir operasyona girişmiştir. Ukrayna'da yaklaşık 1000 kilometre kadarlık bir cephe ilan etti bize karşı demiş. Bu nedenle yedek askerlerin göreve çağrılabileceğini duyurmuş. Bu konuşmasında bir başka tehlikeli gelişmeden daha da söz ediyor. Bunu aslında dün biraz yer verme fırsatımız olmuştu. İşgal altında tuttuğu yerlerde Ukrayna'daki valiler, atanmış valiler Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporijya gibi yerlerde referanduma, hızlı referanduma gitme kararı almışlardı. 23 ve 27 Eylül tarihleri arasında Rusya'ya bağlanma referandumu yapacaklarını duyurmuşlardı. Yani Ukrayna ordusunun ilerleyişini bu şekilde kesmeyi planlıyorlar. Bu sayede eğer Ukrayna ordusu ilerlerse Rus topraklarına saldırmış olacak. Rusya bu kararı, yani Putin sabah yaptığı konuşmada bu kararı tamamen desteklediğini de söylemiş. Yani Rusya'yı ilhak edecek. Evet, evet. Bu, ilhak edecek o bölgeleri. Biz katılıyoruz diyecekler. Rusya da bizim Kırım'da gibi, Kırım'da olduğu gibi olacak. Evet. Evet. Tehlikeli bir gelişme. Bu tehlikeli gelişme içerisinde bir açıklaması daha olmuş. O da nükleer silahlardan bir kez daha söz ediyor. Çokça tartışılıyor. Bir tür taktik nükleer silahlar diyorlar. Niye taktik deniyor onu da bilmiyorum ama daha küçük çaplı nükleer bir bombanın kullanılabileceği Rusya tarafından Ukrayna'da söz ediliyordu. Bunu Batı'nın Rusya'ya yönelik blackmail nasıl çevriliyordu? Şantaj. Şantaj, nükleer bir şantajı demiş ama bütün araçlarla, elimizde olan bütün araçlarla kendimizi savunacağız demiş. Bunu da Guardian'da özel olarak tırnak çok içerisine almışlar. Yani elimizdeki bütün olanakları kullanacağız diye. Ya yani taktikten de kasıt şu, izninle bir ufak bir. Yani stratejik ve taktik diye ikiye ayrılıyor nükleer silahların kullanımı. Bir tanesi kıtalar arası, bütün dünya savaşının çapında nükleer, balistik füzeler falan. Balistik füzeler kullanmak. Taktikse esas itibariyle belli bir bölgeye, bir yere atmak. Sanki ikisi arasında büyük bir fark varmış gibi sunulan saçma sapan bir ayrım zaten. Evet, bir tek aralarındaki fark şu tabii ki. Bu düğmeler meselesi vardır ya, iki başkanın da elinin altında olan, önceden ayarlanmış olan bir düğmelere basıldığında Amerika ve Rusya'dan onlarca nükleer silah otomatik olarak harekete geçip önceden belirlenmiş hedefleri vuracak meselesi. Bu sistemi çalıştırmayan bir yöntem bu. Eller düğmelere gitmeden kullanılacak olan, muhtemelen bir uçaktan falan atılacak olan, Japonya'ya atıldığı gibi böyle bir nükleerden söz ediliyor. Ve bunun için Putin blöf yapmıyorum da demiş. Çok tehlikeli bir gelişme bu. Sabah saatlerinde tam Putin bu açıklamaları daha henüz yaparken gazete Duvar'da vardı. Rusya ile birlikte Ukrayna'nın işgaline katılan tek ülke. Aslında tek ülke değil, bir de Çeçenistan var tabii. Belarus. Belarus'un diktatörü Lukashenko da seferberlik ilan ettiğini duyurmuştu. Hatta biz yayından önce biraz konuşuyorduk, çok ilginç bir gelişme diye. Şimdi Putin'den de ordu içerisinde kısmi mobilizasyon, kısmi seferberlik de diyebiliriz buna, böyle bir açıklama geldi. İşler oldukça tehlikeli bir boyuta varmış durumda. Bir de referandumlar belli ki gerçekleşecek kısa zaman içerisinde. Evet, o zaman da dünyanın tamamen şeyi de alt üst olacak. Tabii bundan şeyi de dünya düzeninde tamamen alt üst olacak. Bir ufak 2 gün önce Democracy Now!'da yer alan bir haberi de eklemek ilginç olabilir. Çünkü şeyde bir tanınmış bir radyo kanalına Joe Biden Çin'le savaş imkanları falan, ihtimalleri falan üzerine yapılan çok ilginç bir mülakat veriyor ve eğer Tayvan'a bir önleyici savaş gibi bir şey yaparsa Çin, biz de gireriz diyor. Nasıl yani, ne demek istiyorsunuz falan diye Evet, soruyorlar. savunacağız dedi Tayvan. Savunacağız dedi. Amerikan ordusu savunacak dedi daha doğrusu. Evet, yani CBS'e hem de 60 Minutes diye 60 dakikalık bir 60 dakika adını taşıyan programda, yani biz Scott Pelley diye birisi de soruyor. Peki Amerikan askerleri yani ordusu adayı savunacak mı diyor Tayvan'ı. Evet, eğer bir unprecedented, şimdiye kadar görülmemiş bir saldırı olursa yapacağız diyor. Yani açık olalım efendim diyor Scott Pelley de sunucu. Amerikan kuvvetleri, Amerikan erkekleri ve kadınları Tayvan'ı bir Çin istilası durumunda savaşa mı girecekler diyor. Evet diyor Joe Biden. Bu da son derece tehlikeli bir şey. Yani Beyaz Ev'den bir açıklama, bu düzeltme yapılmasına gelişmiş. Yani Tayvan politikası değişmedi diye. Ama yine de Çin'de çok ağır bir şekilde eleştirmiş. Yani ağır şekilde ihlal ediyor Tayvan politikasını. Çin kendisini şey buluyor. Tabii. Aynı programda zaten dün yine çok az fırsatını bulmuştuk. Ukrayna konusunda da bu nükleer silahlar meselesi sormuşlar. Putin kullanır mı diye. Kimyasal ve taktiksel nükleer silahları Ukrayna'da kullanabilir dedikten sonra uyarmış. İşte yapma, yapma, yapma, don't, don't, don't diye bir açıklamada bulunmuş. Peki diyor muhabir, eğer kullanırsa ne olacak? Yanıt verecek misiniz? Bu bende kalsın diyor ama elbette ki sonuçları olacaktır da demiş. Bir yandan Rusya'yı da bu anlamıyla tehdit etmiş. Evet, yani cevabı bende kalsın ne demek ya? Dünya Evet. savaşından ve milyarların hayatının tehlikeye düşmesinden bahsediyoruz ve bu ihtimali bende kalsın diyor. Yani liderlerimiz, dünya liderleri, ne kastediyorum, hepsi birbirinden iyi. Yani bir de şeyden de bahsedelim, 2 dakika daha ayıralım, bu Avedis Hacıyan'ın yazısı da çok ürkütücüydü yani. Kültüre 1 yıllık bir araştırma yapılmış Cornell ve Purdue üniversitelerinden, Nahçıvan'dan, yani tarihi bir bakımdan Ermeni bölgesinde son Sovyetleştirmeden sonra Ermenistan ve Azerbaycan'ın Sovyet Cumhuriyetleri haline gelmesinden sonra 1920'de 21'de Sovyetlere dahil olmuştu. Şimdi oradaki bir Kafkas miras izleme kuruluşu var. 108 Orta Çağ'dan kalma ve erken modern çağın ilk erken Ermeni manastırları, kiliseleri ve şeyleri, mezarlıkları Nahçıvan'da tamamen yok edilmiş 1997 ile 2010, 2011 arasında. Evet, Karabağ Savaşı'ndan sonra. Evet. Yani Yani bu, yani kültürün silinmesinin ve bir şeyle yapılmış, işte cerrahi bir kesinlikle deniyor. Tam hem böylesine cerrahi kesinlik, hem böylesine total olması, hem de sinsice yapılmasının başka örneğine de pek rastlanmıyor tarihte demişler. Çok önemli bir şey aslında. Yani %90. aslında Anadolu'da da yaşandı 1915'ten sonra kiliseler, mezarlıkların yok edilmiş olması. Yani buradan bakıldığında yeni bir durum değil. Fakat bu araştırmada yani tabii Nahçıvan'da ne olup ne bittiği pek bilinen bir şey değildi açıkçası. %98'inin bu şekilde geriye kalan, Orta Çağ'dan beri kalan Ermeni kültür varlıklarının yok edildiği, bunun bir kültürel soykırım olduğunu üzerinde duruyorlar ve kullandıkları yöntem uydu görüntüleri. 1960'lardan beri bu kalıntıların fotoğrafları eskilerinde dururken artık var olmadığını ortaya koymuşlar. Evet, silent erasure adını takmışlar. Yani sessiz silme diye çevirebiliriz. Yani sessiz silerek yok etmişler ve sessizce yapılmış. Hiçbir iz de bırakılmamış diyor. Yani evet, bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Biraz da Türkiye haberlerine geçelim kalan sınırlı vaktimizde. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalına yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değil, ben ekonomistim demiş. Ve biz %80, %8, %9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde %80 ama biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil ama Amerika'da bile bugün raflar boş, Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş demiş. Benim vatandaşım istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor demiş. Yani şeyde, hazır gitmişken keşke baksaymış. Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde raflar boş mu? Evet. Yani fotoğraf çekebilirdi falan. Parkta dolaşırken videoları var çünkü. Evet. İngiltere'ye gitmedi kraliçenin ölümünün ardından ziyareti yapmadı ama bir de şey demiş, yani biraz önce konuştuğumuz konuda da soru sormuşlar aslında. Sizce Putin demişler, Ukrayna halkının kendini savunma iradesini küçümseyerek aslında yanlış hesap yaptığının farkında mı sorusuna da, hiçbir lider attığı adımdan sonra ben yanlış yaptım demez. Evet, çok güzel demiş. Tabii bunu söylerken aynı şeyi Ukrayna için de düşünmek lazım. Acaba Sayın Zelenski böyle bir adım atarken ben yanlış yaptım diye düşünüyor mu veya düşündü mü diyor. Ve çok ilginç, önemli bir açıklama yapmış. Tabii demiş, liderler girdikleri bir yoldan geri dönüşleri çok zor olan insanlardır demiş. Evet. Şu anda sadece Polonya'dan 3 milyonu aşkın Ukraynalı mülteci var. Ukrayna'dan çıkmış vaziyette işte 5 milyona yakın göçmen. Tabii bu konuda bir liderin bu işe dayanması, yani 35-36 milyon nüfusu olan Ukrayna'dan bu kadar insanın çıkmış olması kolay bir iş değil demiş. Ama burada bir yanlışlık var. Ben baktım, nüfusu 35 ya da 36 milyon değil. Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi nüfusu 44 milyonun üzerinde Ukrayna'nın. Böyle danışmanlarından biraz eksik bilgi gelmiş herhalde öyle. Ama liderler bu konuda kolay kolay pişmanlık duymuyor demiş. Böyle bir durum. Bir de aynı işte röportajı sırasında NATO üyeliği İsveç ve Finlandiya'nın, bunu da sormuşlar. Bu çok sert bir açıklamada bulunmuş özellikle İsveç için. Şunu bir defa görmeniz lazım. Burada özellikle İsveç terörün adeta bir kuluçka yuvası demiş. İsveç biliyorsunuz genelde demokrasi düzeyinin, yaşam kalitesinin, işte ifade özgürlüklerinin falan en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Ama terörün adeta kuluçka yuvasıdır diye açıklamada bulunmuş. Burada eylemler yapıyorlar çünkü demiş terörist destekçileri vesaire. Dolayısıyla bir tür aslında tehdit etmiş olabilir. Yeni hükümetle ilgili de bir açıklamada bulunmuş. İsveç'te seçimler olmuştu biliyorsunuz. İsveç demokratları denilen faşist, ya aşırı sağcı ya da kimilerinin faşist dediği, kimlerin aşırı sağcı dediği kökleri de var, evet. Evet, parti ikinci büyük parti olmuştu. Sosyal demokratlar %30 oy alıp birinci oldu ama sağ blok parlamentodaki sandalye sayısı sol bloğu geçmişti. Dolayısıyla yeni bir hükümet kurulacak deniyor. Bununla ilgili soru sormuşlar. Bir seçim geçirdiler demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni kazanan parti bunlara müsaade etmeyeceğini söyleyerek iş başına geldi diyor. Henüz iş başına gelen yok ama ben tam anlamadım burada. Yeni kazanan partiden İsveç demokratlarını mı kastediyor onu da bilmiyorum ama sosyal demokratlar gene de birinci parti. Temenni edelim ki bu teröristlere İsveç'te müsaade edilmez. Biz de elimizden gelen kolaylığı kendilerine gösteririz demiş NATO üyeliği konusunda İsveç. Evet. Burada da bir danışmanlarından gelen bilgi eksikliği olabilir. Çünkü daha İsveç'te evet bir rejimin değiştiğini ya da daha doğrusu hükümetin yenilendiğini bilmiyoruz. Evet, bu arada bir de şey var. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da altında kendisinin imzasının bulunduğu kocaman Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım yazılı bir billboard üzerine önüne geçmiş ve fotoğraf çektirmiş. İnanın genelde hiç umursamam saray provokasyonlarını, ancak üzücü olan şey şu ki bu ucuz provokasyonlar yapılırken yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor. Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz demiş. İmzasız panolar bunlar tabii. Kim tarafından astırıldığı belli değil. Olmayan bir sözü söylemiş. Bu arada keşke söyleseymiş gerçekten bu sözü ama böyle değil diyor. Ama bu işte yalan olduğunu söyledi. Panonun karşısında da fotoğraf çektirmiş. Evet. Bay Kemal'in şehre ziyaretini provoke etmek için her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam demiş. Bir de Demirtaş'tan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu grup toplantısı öncesi Elazığ'da kentte provokasyon amaçlı asılan afişlerle ilgili HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'dan yaptığı açıklamada halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef. Ancak Elazığ'da hemşehrilerin başta olmak üzere tüm halkımız sağduyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır. Buradan memleketime, Elazığ'a özel selam ve sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullanmış. Son bu mahkeme ve benzeri kararlardan bahsederken bir de şeye ekleyelim. Gazete Duvar'dan ilginç bir şey var. Linç girişimi davasında gerekçeli karar açıklanmış. Nasıl? Ne diyorsun? Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimini tabii kastediyorsunuz. Yakın o evi diye bağıran Sevim Gölyeri ve Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında gelecekleri düşünülmüş. Yani mahkeme sanıkların geleceklerini düşünerek ceza indirimini de bulmuş. İndirimde 6'da 1 oranında indirim yapmış. Geleceklerini düşünmek ne demek bilmiyorum. Yani linç girişiminde çok daha vahim sonuçlar olabileceği konusunda pek çok görüşte beyan edildi. Yani feci şeyler olabilirdi. Ama sanığın geleceği, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak 6'da 1 oranında indirim yapılmış. Bu ne demek bilmiyorum. Yani gelecek düşünmesi yeni hukukta yeni gelişmelerde oluyor Türkiye'de. Ceza hukukunda anlaşılan. Peki burada bitirebiliriz herhalde. Şimdi Bambi'ye geçeceğiz. Programı da bu şekilde tamamlayabiliriz. Nice yıllara özdeş diyelim. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür edelim diyelim. Biz çıktıktan sonra da şey devam edecek ama. Bambi. Bambi devam edecek. Bambi'nin de sonlarına geliyoruz. Özet bir okumalar dizisi öyle çıkmıştı kitabı. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Günaydın. Günaydın.